ओंकार से उपासना विद्यर्थम त्रयोधर्म स्कंध इत्यादि आरभ्य दे। ओंकार का उपासना का विधान करने के लिए त्रयोधर्म स्कंध इत्यादि प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। अब तक जो विचार हुआ था वो भी यद्यपि ओंकारों का उपासना का वर्णन हुआ है, इन वो अधिकृत अधिकार वाले लोग जो कर्माधिकृत लोग हैं उन्हीं को उसमें अधिकार है। कर्म निरपेक्ष एक ही आया था दीक्षित अधिकृत अधिकार अंगावबद्धान उपासना उगता ही, जिसने कहते हैं अधिकृत अधिकार वाले जो अंगावध उपासनाएं ये कह दिया गया है। संप्रति स्वतंत्र अधिकारी गोचरम ओंकारोपासना विधातुम आरम्भ। और आप जो स्वतंत्र अधिकारी है जो कर्मादि नहीं है, कर्मादि कोई लेन देन नहीं, जो सन्यासी है स्वतंत्र अधिकारी है, उसके विषय को ओंकार की उपासना कथन करना चाहते हैं। या गृहस्थी भी हो, वानप्रस्थी भी हो, निष्ठ ब्रह्मचारी भी हो, या साधारण ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो जो कर्म अभी नहीं कर रहा है फिर भी ओम की उपासना, कर्म निरपेक्ष काल में भी, कर्मानुष्ठान काल से भिन्न काल में भी यदि ओंकार की उपासना करना चाहता है, उनके लिए ओंकार की उपासना का विधि आरंभ किया जा रहा है। भाष्यकार कहते नैव मंतव्यम सामावयभूत उद्गीतादि लक्षण से ओंकार से उपासना फलम प्राप्त देगी। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि भाई साम के अवयभूता जो उद्गीत है उसका अवयभूता जो ओंकार है उसकी उपासना करने पर ही प्राप्त होता है फल, उससे भिन्न में फल की प्राप्ति नहीं होती, केवल ओम की उपासना करने वाले को फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसे मनन नहीं करना। इसलिए फिर क्या है कहते सभी के द्वारा सामोपासनाई कर्मभिश्च अप्राप्यम्। सकल प्रकार के सामोपासना जितनी आपने पढ़े हैं अवयव बद्ध और जो अवयव में भी सामान्य अवयव में जो विशिष्ट सामूहिक जो उपासनाओं को आपने पढ़ा उन सकल उपासनाओं के द्वारा और कर्मों के द्वारा भी उन उपासनाओं के सहित कर्म भी कर लीजिएगा तो भी अप्राप्यम यत् फलम, अप्राप्य जो फल है उस फल को, कौन सा फल है वो अमृतत्वम मोक्ष है, मुक्ति है, उसको केवल ओंकार उपासना प्राप्त है, केवल ओंकार उपासना प्राप्त होता है। ऐसे समझो यदि ऐसा था तो फिर सीधे इसी को बता दिए होते, कहते नहीं इसकी स्तुति के लिए पहले वो भी जरूरी है तत्स्तुत्यर्थं समप्रतिपन्नेति उपन्यासः। तादृश कर्म निरपेक्ष जो है मोक्ष में फल प्रदान करने वाला ओंकार उपासना का स्तुति के लिए ही साम प्रकरण में भी हमने ओम आदि की उपासना का विचार किया था। त्रिसंख्या का इत्यादि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययन दान प्रथम तप एव द्वितीय ब्रह्माचारी आचार्य कुलवासी तृतीय अत्यंतम महात्म आचार्य कुल साधयन सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म सगन सो अमृतत्वमेति। त्रयो धर्म स्कंधा तीन है जो धर्म के आधार है, तीन आश्रम है जो धर्म के आधार है। चौथा आश्रम तो सन्यास हो तो सब कुछ त्याग से बैठने वाला है, उसको धर्म और अधर्म की से कोई मतलब नहीं। धर्म का पालन ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ तीन ही में ही होता है, इसलिए कहते तीन ही है वास्तव में धर्म के स्तंभ। यज्ञ अध्ययन दान विधि प्रथम, उससे सबसे पहला कौन सा है कहते यज्ञ अध्ययन और दान, ये पहला है। पहले का तात्पर्य ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं, पहला से तात्पर्य है एकम, ये एक है, क्यों आगे क्या द्वितीय तृतीय बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए तृतीय प्रत्यय पूर्णार्थक प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर भी आद्य आश्रम नहीं लेना, किंतु यह एक आश्रम है। कौन सा है वो गृहस्थ आश्रम, क्योंकि यज्ञ आ गया दान भी आ गया है, ये तो गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। तपैव द्वितीयो, ये हो गया वानप्रस्थ तपैव द्वितीया। और साधारण ब्रह्मचारी भी आ गया, साधारण ब्रह्मचारी भी क्या गुरुकुल में तप तो कर रहा है, कोई उसको विषय भोग की प्राप्ति होती नहीं, बहुत कष्ट में रहना पड़ता है, रह रहे हैं लोग यहाँ, अनुभव करते हैं कितना कष्ट में रहना पड़ता है, अलग अलग आश्रम में रहना, अलग क्षेत्रों का खाना, बड़ा विचित्र परेशानियां है। तो ऐसे स्वतंत्र रूप में रहकर अध्ययन करना पड़ेगा, तो अनेक कष्ट उठाना ही पड़ता है, तब भी तो है, इसलिए ब्रह्मचर्य आसन भी इसमें आ गया और वानप्रस्थ। और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अलग से ले रहे हैं, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीयो, तृतीय वो लेना जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वाला है, जो ब्रह्मचारी है वो, और आचार्य कुल में ही गुरुकुल में ही वास निरंतर करना है। वो भी कैसे कर रहा है, अत्यंतम एव आत्मानम आचार्य कुल अवसाधीन, अत्यंत रूप से आत्यंतिक रूप से अपना संपूर्ण जीवन शरीर आदियों को काया वाचा मनसा गुरु की सेवा गुरुकुल में ही लगा दिया है। जो आचार्य कुल में ही अपने शरीर को नियम व्रत आदि के द्वारा अत्यंत क्षीण कर नष्ट कर देता है। सर्वे ये पुण्य लोका भवन्ति, ये तीनों प्रकार के जो आश्रम वाले हैं इन लोगों को क्या होगा, पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट हो गया ये सब ज्ञान से रहित लोग हैं, स्व आश्रम धर्म को सम्यक प्रकार से पालन कर, स्व आश्रम धर्म को, इसलिए विविधिषु सन्यासी भी इसी कोटि में आ जाएगा। विविधिषु सन्यासी जो होता है ओबीसी में आ जाएगा, ऐसा मरने के बाद पुण्य लोक को प्राप्त कर। और जो ज्ञानवान है, जो ब्रह्मानुभूति कर लिया है, विद्वत सन्यासी, उसके लिए कहते हैं ब्रह्म सगन स अमृतत्वमेति, जो ब्रह्म में ही सम्यक प्रकार से स्थित हो गया, अतः स्वरूप स्थिति है तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप अवस्था को जो प्राप्त कर गया है वो जो विद्वत सन्यासी है ना, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है, वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करता है, वो चौथा आसन। बड़ा विचार चलेगा यहाँ वृत्तिकार का मत को लेकर के, अलग अलग अर्थ करते हैं अलग अलग लोग, कुमार भट्ट मीमांसा सब आ जाएंगे, कई लोग भूल जाते हैं, अपनी अपनी बात साबित करने की प्रयास कर, विचार खुद चलेगा इसलिए। अच्छा, इस पर भी ब्रह्मसूत्र में इसे विशेष विचार किया हुआ है, वहां पर भी परामर्शाधिकरण नाम के अधिकरण बनाया, ब्रह्मसंस्थ शब्द के बारे में निर्णय लिया, ब्रह्मसंस्थ पद से किसको लेना, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ साधारण परोक्ष ज्ञान वाला नहीं, अप्रोक्ष अनुभूति वाला ही लेना चाहिए, विद्वत सन्यासी है इसे विद्वत सन्यास के यहाँ प्रत्यर से निश्चय कर दिया, संन्यासाधिकरण नाम से उसको कहा जाता है, परामर्शाधिकरण या संन्यासाधिकरण ब्रह्म सूत्र है 3, 4, 18 से 20 तक तीन सूत्रों में विचार है। अच्छा, और अब कर्म निरपेक्ष उपासना, ये सब कर्म निरपेक्ष भी है, ध्यान रखना है, जब भी बोले थे ना केने ये नहीं सोचना कर्म सापेक्ष उपासना ही सफल होते हैं, कर्म निरपेक्ष उपासना यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2, 3, 1 है आपका, ये यहाँ से शुरू करके चलेगा 5, 24, 5 तक जाएगा, पांचवे अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत अधिकतर कर्म निरपेक्ष उपासनाएं, क्वचित इधर उधर एक आध आएगा, जैसे पहले कर्म सापेक्ष को बीच में एक आध आ गया था कर्म निरपेक्ष, इधर यहाँ पर भी कर्म निरपेक्ष ही सब है, इन्हें का कहीं बीच में आ जाएगा, बता दूंगा जहाँ आता है कर्म सापेक्ष, नहीं तो सब कर्म निरपेक्ष उपासनाएं। कर्म निरपेक्ष का तात्पर्य नहीं कर्म के जो अनधिकारी वही करे, ये भी भ्रांति मन में नहीं रखने का, कर्म निरपेक्ष उपासना का तात्पर्य है कर्म काल से भिन्न काल करने का समय उपासना है। जो कर्म सापेक्ष मतलब आप कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड करते उसके विभिन्न अंगों में ये जन उपास कर्म सापेक्ष है, कर्म निरपेक्ष मतलब ये नहीं कि जो लंगड़ा लुला लंगड़ा पे सब होते हैं ना, जो कर्म आगे अनधिकारी उनके लिए उपासना ऐसा अर्थ नहीं देना है, कर्माधिकारी भी कर सकता है कर्म के अनधिकारी भी कर सकता है, सभी भाष्यकार कहेंगे देखिए विचार आरंभ करते हैं। त्रह माने त्रिसंख्या था, तीन संख्या है जगत का, ऐसे धर्मस्य स्कंधाः, धर्म स्कंधा धर्म प्रविभाग धर्म धारक प्रविभाग विशेष समझो। कहते वे कौन से हैं तो उसका वर्णन करते हैं। ये तो अग्निहोत्र यज्ञो अग्निहोत्रादि इत्यादि मंत्र है, यज्ञ से स्पष्ट है अग्निहोत्रादि को ले लेना, यज्ञ शब्द क्या लेना अग्निहोत्रादि कर्म। और अध्ययनम च संयमस्य ऋगादि अभ्यास, नियम सहित ऋगादियों का सम्यक अभ्यास कर। यह अभ्यास में देखिए यहाँ बहुत सुंदर है, एक स्मृति है, उस स्मृति का अर्थ मात्र आमदगिरी दे रहे हैं काला पंक्ति में। अभ्यास पंचधा संपन्न होता है, पांच प्रकार, स्वीकरणम पहला है, गुरुमुख से आपने सुन लिया, स्वीकार कर लिया शास्त्रों को, फिर विचार है, विचार के बाद जप, उसका आवृत्ति। आवृत्ति में अब तात्पर्य है अर्थ कथन पूर्वक नहीं, अर्थ स्मरण पूर्वक स्व आवृत्ति कर। चौथा है शिष्य व्योदान, शिष्यों को पढ़ाना, शिष्यों को दान देना माने पढ़ा देना। और अंत में है स्वयं के आवृत्ति, या फिर अर्थ सहित आवृत्ति, जब मैं अर्थ निरपेक्ष आवृत्ति कर लेता है मानस, और यह अर्थ सापेक्ष आवृत्ति है। ये हो गया पांच। स्मृति ऐसा है वेद स्वीकरणम पूर्वम विचारो अभ्यसन जप तदान शिष्येभ्य वेदाभ्यासोपि पंचधा, स्मृति उसी स्मृति के आधार पर इन्होंने लिख दिया। वेद का स्वीकरण, वेद स्वीकरणम पूर्वम, सबसे पहले वेद शास्त्रों को गुरु मुख से स्वीकार करके ग्रहण करना, वेद स्वीकरणम पूर्वम विचारो, उसके बाद होता है विचार, स्वयं विचार करना, गुरु भाइयों के साथ जो है सहपाठियों के साथ विचार करना है ना, को स्टडी, ऐसे गुरुमुख से पढ़ लिया फिर जो है सेल्फ स्टडी करेगा, फिर को स्टडी भी करेगा। विचारो अभ्यसनम, वो पांचवा तो अभ्यसनम लास्ट में आना चाहिए, अभ्यसनम जपहा तद्दानं चैव शिष्येभ्यो, और शिष्यों को उस चीज को दे देना। ये वेदाभ्यास हो भी पंचधा, इस पर वेदादियों के अभ्यास पंच प्रकार से होता है, कहा गया है। इसके अंदर बता दे संयमस्य, ये सब नियम है तभी अभ्यास माना जाएगा, इसलिए हम बार बार कहते एक बार जब पढ़े दूसरे को याद पढ़ा ही दो, चाहे किसी को ही पकड़ो, बिल्कुल अनाड़ी गधे को पकड़ लो, यदि डर लगता है कोई होता है सब कुछ क्या जवाब दो, तो अपनी तैयारी नहीं है तो शुरू शुरू में मूर्खों को पकड़ना पड़ेगा, नहीं कुछ ना पूछने वाले मौनी बाबा रहने वाले सुनने वाले की श्रोता न दिमाग में जाए ना कान में जाए, ऐसे को बैठा लो लेकिन सुनाओ, नहीं सुनाना तो पड़ेगा, उसके बिना पूरा नहीं होता है काम। शास्त्र का सिद्धांत है पहले पढ़ो फिर मनन करो फिर विचार करो, उसको स्वयं जो आवृत्ति कर घटो, और शिष्य फिर उसके बाद में शिष्यों को देना, उसके बाद एकांत बैठ कर नहीं ध्यान में सब छोड़ के बैठना पड़ेगा, रिटायर्ड हो जाना है रिटायरमेंट, उसको अमल करना है, फिर जीवन में अनुभूति पर्यंत लगे रहना, वो अंतिम सीढ़ी है। ये वास्तव में अभ्यास है, ये अभ्यास का स्वरूप है। दान बहिर्वेदी, दान से बहिर्वेदी लेना, क्योंकि यज्ञ शब्द आ ही गया है पहले, तो अंतर्वेदी दान तो उसके अंदर हो ही जाएगा, इसलिए केवल दान शब्द का तो बहिर्वेदी दान को ग्रहण करना है। बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य विभाग भिक्षमाणे भीख मांगते हुए आने वालों के लिए यथाशक्ति स्वद्रव्य का संविभाग करना, परद्रव्य को दे देना नहीं, बड़ा काम नहीं, उसे क्या बड़ा काम होगा, है ना। आप जैसे जो मंत्री संतरी बैठे हुए हैं और अधिकारी लोग हैं वो भी आप लोगों को दे देते हैं, महात्मा जो चले गए तो चलो भाई ठीक है इनकी काम कर दिया जाए, आपने जमीन की एप्लीकेशन जमीन दे दिया, उसने अपना थोड़े दिया सरकारी जमीन दे दिया, वहां बड़ा उसको बुला करके माला पहना दोगे, कहोगे इसने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, उसने किया, लेकिन वहां वास्तव में क्या परद्रव्य का था, इसलिए समझना स्वद्रव्य का यथाशक्ति संविभाग करना भिक्त भिक्त मांगते हुए आने वालों के प्रति उसका नाम यहाँ बैर प्रथमो धर्मस्तंभ या प्रथम धर्मस्तंभ गृहस्थ संवेद निर्वर्तक गृहस्थ निर्देश प्रथम एक द्वितीय तृतीय श्रवणा न आद्यार्थ आद्याश्रम नहीं ना ब्रह्मचर्याश्रम ऐसा अर्थ नहीं देना यहाँ पर प्रथम का अर्थ आद्य और ब्रह्मचर्याश्रम ऐसा नहीं करना किंतु एकम का एक प्रथम एक आश्रम है चार में से एक है ये या प्रथम शब्द एक संख्या रख लेना क्यों आगे द्वितीय तृतीय इतने श्रवण है दूसरा तीसरा कह रहे हैं वहां भी क्रम तो है नहीं और दूसरा ब्रह्मचारी आ गया कोई नष्टिक ब्रह्मचारी को लाया अलग अलग को ला रहे हैं क्रम से तो नहीं कहा गया है इसलिए यहाँ पर जो आद्य करके ग्रहण नहीं करना किंतु यहाँ क्या है ना गृहस्थ संवेद क्रियाकलाप को बता गया इसे तन निर्वर्तक गृहस्थ यज्ञ दान और यज्ञ दान आदियों को यज्ञ हो गया अध्ययन हो गया और दान इन तीन चीजों को निर्वर्तन में निषिद्ध करने का सामर्थ्य रखने वाला जो गृहस्थ के द्वारा द्वारा ही प्रसिद्ध होने वाला होने से उसी का निर्देश होना ऐसे मानना चाहिए प्रथम एक प्रथम शब्द का क्या एक ये तो क्या दिया ऐसा करने में द्वितीय तृतीय श्रवण द्वितीय तृतीय शब्द में श्रवण हो रहा है इसलिए न आद्यार्थ इसे आद्य अर्थ से नहीं लिया जाएगा फिर वापस मंत्र में लौटते हैं तपैव द्वितीय तपैव द्वितीय कहा तपैति कृच्छ चांद्रायण आदि तद्वान स्थापस परिव्रजवा कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों को पालन करने वाला जो वानप्रस्थ आश्रम वाला आ गया अथवा विविदुषु सन्यासी परिव्रजवा परिव्राट से लेना विविदुषु सन्यासी से स्पष्ट करें न ब्रह्म संस्था किंतु आश्रम धर्म मात्र संस्था किंतु सन्यास आश्रम के धर्म मात्र में निष्ठा रख रहा है अभी स्वरूप में निष्ठा हुई नहीं है ऐसा व्यक्ति मैंने विविदुषु सन्यास लगा हुआ है ब्रह्मनिष्ठ होना चाह रहा है अनुभूति करना चाहता है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व उसके लिए आवश्यक जो नियम है सात घरों में भिक्षा करना इत्यादि इत्यादि वो सब नियमों का पालन करता रहने वाला विविदुषु सन्यास ब्रह्म संस्था से तो अमृतत्व श्रवणार्थ क्योंकि ब्रह्म संस्था का फल क्या बताया मोक्ष बता दिया है और इन तीनों के लिए क्या बता रहे सर्वे थे पुण्य लोकावंती कह दिया लोक रूपी फल प्राप्ति होने के कारण से यहाँ पर ज्ञान रहित ही मानना पड़ेगा द्वितीय धर्म स्कंध दूसरे धर्म स्कंध कोटि में इन दो प्रकार के लोगों को ले सकते हैं एक तो वानप्रस्थी को मुख्य रूप में लेना क्योंकि कृषि चांद्रायण आदि व्रत साधारण ब्रह्मचारी के लिए विहित नहीं है साधारण ब्रह्मचारी आश्रम वाला को ग्रहण नहीं करना यहाँ पर क्यों वो इसके ओटी में नहीं आएगा क्यों कृष्ण व्रत उसके लिए नहीं है ये तो केवल वानप्रस्थी के लिए गृहस्थ धर्म में रहते हुए जितना झूठ चल कपट बेईमानी करना पड़ा रहा क्या या नहीं किया तभी वानप्रस्थ आश्रम का नियम है वो तपस्या करके अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के व्रत अनुष्ठान आदि के क्षीण करते जाए और स्वरूप निष्ठा की ओर आगे बढ़ना है इसलिए यहाँ पर अधिकतर वानप्रस्थ और विविधिष्ठ सन्यासियों को लिया जाता है एक दूसरा धर्म स्कंध तीसरे में आएगा वो ब्रह्मचारी आचार के लिए वस्तुशील आचार्य गुलवासी ब्रह्मचारी एक तो साधारण ब्रह्मचारी आ गया जो गुरुकुल में रह रहा है पढ़ रहा है पढ़ लिख कर चला जाए गृहस्थी बन जाए गृहस्थाचार्य आश्रमों में जाने का छूटे पढ़ने के लिए केवल आया हुआ है गुरुकुल में जैसे यहाँ भी बहुत आते हैं पढ़ने के लिए आए हुए हैं जाके बाद में शादी कर लेते हैं लाल कोई उतार के शादी करने वाले भी हैं यहाँ आए पढ़ के गए पढ़ के जाने के बाद उन्हें पता चला अरे हम तो सन्यास के लायक हैं नहीं तो इसलिए उन्होंने उतारा वस्त्र और अपना गृहस्थी में चले गए है कि नहीं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लाल पहन लो पहले बाद में सफेद में रहो पढ़ो फिर लाइसेंस है ना पूरा इस समय सफेद चल जा सकता और लाल पहन लिया फिर बाद में गड़बड़ करता है तो नरक के भागी हो जाएगा इसलिए ब्रह्मचारी शब्द से साधन ले जो आचार्य कुल वस्तु आचार्य कुलवास एक और विशेषण दिया लेकिन केवल साधारण ब्रह्मचारी नहीं नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी लेना पड़ेगा क्यों अत्यंतम यावत जीवमेव अत्यंत मतलब क्या मरने तक गुरुकुल में रहना चाहता है आत्मनम नियम आत्मा स्वशरीर आत्मा को थोड़ी नियम से करा दे कुछ स्वशरीर आदियों को नियम आचार्य कुल अवसादियन क्षपयन नियम आदियों से आचार्य कुल में क्षपित कर देने वाला इसलिए आत्मा का आगे अर्थ क्या देहम क्षपयन देहम आत्मनम देहम आगे है ना अर्थ ये कौन है तृतीय धर्म स्कंध तीसरा धर्म का आधारभूत अत्यंतम इत्यादि विशेषणात् नैष्ठिक गम्यते देखो अत्यंतम इत्यादि विशेषण भी कर दिया इसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी को ग्रहण करना चाहिए मालूम होता है उपकुर्वाण से स्वात्य ग्रहणार्थात न पुण्य लोकत्वम ब्रह्मचर्य और कैसे साधारण उपकुर्वाण को भी नहीं ले सकते यहाँ पर जब ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्वाद केवल स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए आया हुआ फिर वापस घर चला जाएगा ना वो इसलिए उसको अत्यंत विशेषण से कभी जो ब्रह्मचारी है उसको टीम में आप उसे नहीं ले सकते न पुण्य लोकत्व ब्रह्मचर्य इसलिए जो है ब्रह्मचर्य से आदर्श पुण्य लोकत्व यहाँ पर कथन किया वो आदर्श पुण्य लोकत्व से प्राप्त नहीं हो सकता सर्वयते त्रयोपि आश्रमिण ये तीनों प्रकार के जो आश्रमी हैं इन लोगों के दोक्तर धर्म ही धर्मानुष्ठान के माध्यम से इनको क्या मिलेगा पुण्य लोका भवंती पुण्यो लोको ये शांताई में पुण्य लोका पुण्य है लोक जो मैं पुण्य प्रधान है पुण्य ही प्रधान है जिस लोक प्राप्ति में ऐसे लोगों का नाम पुण्य लोक कहते हैं उस लोगों को प्राप्त होने वाले को भी कह दिया ते इमें वो प्राप्त होता है जिन्हें ये शाम ते इमें ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को भी क्या कर दिया पुण्य लोग मैंने आश्रम करता ऐसे आश्रम आश्रमी लोग जो स्व आश्रम धर्म स्व वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते जी रहे हैं ये सब क्या है ये सब पुण्य लोग के अधिकारी हैं इसे लोग पुण्य लोग का अवशिष्टस्तु अनुक्त परिव्राट ब्रह्म संस्तो अवशिष्टस्तु अनुक्त परिव्राट जो अवशिष्ट रह गया जो अनुक्त है कौन जो विशुद्ध ब्रह्म ज्ञानी है परिव्राट है ब्रह्म संस्थो उसको या ब्रह्म संस्थ से ले लेना विद्वत संन्यास ब्रह्मणि सम्यक स्थित जो ब्रह्म में ही स्वरूप में ही सम्यक स्थित है वो ब्रह्म संस्थ स्वामृतत्तम पुण्य लोक विलक्षणम अमरण भावम आत्यंतिकम एति न अपेक्षितम देवता अमृतत्व पुण्यलोक अमृतत्व को प्राप्त करेगा अर्थात पुण्यलोक की अपेक्षा से विलक्षण है अमरण भाव को प्राप्त करता है उसे भी आत्यंतिक आत्यंतिक अमरण भाव को प्राप्त किया अपेक्षित को नहीं जैसे देवताओं का अमृतत्व है पुण्यलोकात पृथक अमृतत्व से विभाग करना साधारण पर आप ये बात बोल रहे हो कहते पुण्य लोक शब्द के प्रयोग करके उससे अलग करके अमृतत्व में कहा है इससे ज्ञापन हो गया विभाग करना इसे पृथक कर दिया गया उससे ज्ञापन होता है यहाँ जो अमृतत्व है वो नित्य अमृतत्व को लेना निरपेक्ष अमृतत्व को लेना सापेक्ष को नहीं यदि अमृतत्व को आप पुण्य लोक से पृथक विभाग करने के कारण से ऐसा अर्थ लेते हो तो ठीक है लेकिन एक और विषय विचारणीय बनता ये कि यदि जो पुण्यलोकातिशय मात्र अमृतत्व विषय तदा पुण्यलोकात पुण्यलोकत्वाद विभक्तम यदि पुण्यलोकों में भी एक विलक्षण पुण्यलोक ले पुण्यलोकों में भी सबसे श्रेष्ठ वाला जो अंत वाला है वो पुण्यलोकों को ले सकते हो अमृतत्व सबसे यदि कोई ऐसा कहे तो ऐसे अलग से बोलते नहीं सभी को पुण्यलोक प्राप्त होता है क्योंकि ऐसेंट भी है उन तीनों को एक ही लोक में जाएंगे तीन आश्रम भी जितना अपना धर्मानुष्ठान कर रहे हैं स्ववर्ण आश्रम धर्मानुष्ठान कितनी श्रद्धा से कितनी भक्ति से कितनी भाव से सब निर्भर होता है ना उसी के आधार पर वो जाएंगे अतएव जैसे उनको भी जो मिलने वाले लोगों की में तारतम्यता है ही उन लोगों में तो इससे भी यदि उनमें सर्वोत्कृष्ट मिलना ही होता तो वो सर्वे थे पुण्य लोग रखते अंत में रख देते और अमृतत्व में तो बोलते नहीं ये शब्द ही नहीं बोलना चाहे तो शब्द को वे कहते हैं यदि पुण्यलोक का अतिशय पुण्यलोकों में भी एक अतिशय पुण्यलोक मात्र का अर्थ अमृतत्व शब्द से कहना इष्ट था अभिषेक, फिर तो ततः फिर तो पुण्यलोक का लोकत्वादेव पुण्यलोक वो भी पुण्यलोक ही हो गया, अतः उसे विभक्तम नावश्यक उसे अलग करके वो कथन नहीं करना चाहिए था। विभक्त उपदेश आत्यंतिक अमृतत्व गम्य थी, विभाग पर उपदेश करने के सामर्थ्य से यह आत्यंतिक अमृतत्व है यह बात बोध होता है। आश्रम धर्म फलोपन्यास प्रणव सेवा स्तुत्यर्थम न तो फल विद्यार्थम, कहते आश्रम धर्मों के फल का कथन किया आपने, अमुक आश्रम तीनों आश्रम वालों को पुण्यलोक मिलता है, इसका कोई विधि तो नहीं है यहाँ उन आश्रमों का भी, कहते उन आश्रमों का विधि नहीं है, किंतु अंत्याश्रमी जो है अंत्याश्रमी जो सन्यासी के द्वारा किए जाए प्रणवोपासना प्रणव चिंतन प्रणव स्वरूप चिंतन जो है उसकी स्तुति के लिए बात कहा। दारत्यादि आश्रमाणाम फलस्य पुण्यलोक प्राप्ति रूपस्य स्मृति स्मृतिना भी कल्पित श्रुति सिद्धत्व, कारण है गारहस्थ्यादि आश्रम वालों को पुण्यलोक मिलता है ये बात अन्यत्र स्मृतियों में कहा गया है, ऊपर से बता रहे हैं अपने टिप्पण से, क्योंकि जो है पुण्यलोक प्राप्ति बताएगा स्मृतियों के उसके अगर एक अनुमानिक श्रुति तो बनी जाएगी, तो इस यहाँ पर विधि माने की जरूरत नहीं, एक बात तो यह है इसे नात्र विधान आवश्यकता, किंतु यहां पर उस कल्पित श्रुति को अनुवाद करके यहां पर क्या किया जा रहा है प्रणव सेवा प्रणवोपासना का फल के कथन करने में स्तुति मात्र है, और यह भी बात बताना चाहिए सन्यासी नो अमृतत्व सन्यासियों के लिए ही जो है अमृतत्व का कथन करने जा रहे हैं, यदि उभय पर मानोगे तो वाक्य में दोष होगा। भाष्यकर कहते हैं प्रणव सेवा सत्यर्थ न तत्त फल विद्यर्थम, तत्त फल का विधान करने के लिए यहाँ पर विधि नहीं मानना। स्तुतये च प्रणव सेवायाः आश्रम फल विधये चैति ही विद्येत वाक्यम्, यदि आप दोनों काम के लिए कहो नहीं प्रणव का प्रणव उपासना स्तुति के लिए भी है और आश्रम धर्म का फल विधान करने के लिए भी है, उभय विधि पर ले लोगे एक वाक्य कहो फिर तो क्या हो जाएगा वाक्य भेद दोष हो जाएगा, वाक्य भेद दोष एक महान दोष है, एक वाक्य का दो अर्थ मानना और दोनों में सब प्रधानता मानना सबसे बड़ा दोष होता है, क्योंकि एक वाक्य का एक ही प्रधान अर्थ हो सकता है अनेक प्रधान अर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक शब्द का एक ही मुख्य अर्थ होगा, चाहे आप उस वाक्य में उस शब्द का लक्ष्य लक्ष्यार्थ को ही मुख्यार्थ मान लीजिए अलग चीज है, चाहे आप वाच्यार्थ मुख्यार्थ मान लीजिए या गौण्यार्थ को मुख्यार्थ मान लीजिए या व्यंग्यार्थ को मुख्यार्थ मान लीजिए, अर्थ तो एक ही मुख्य होगा बाकी सब गौण हो जाएंगे, अनेक मुख्यार्थ हो एक शब्द का एक ही वाक्य में, आप भिन्न भिन्न वाक्यों में एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हो और अलग अलग जगह अलग अलग मुख्यार्थ ले रहे हैं आप, उसमें कोई आपत्ति नहीं, एक वाक्यस्थ एक ही शब्द का अनेक मुख्यार्थ लेकर के अनेक अर्थ निकालना ये वाक्य भेद दोष कहा जाता है, उसमें अष्ट प्रकार का दोषांश अनुष्ठापगत अनुष्ठापगत प्रामाणिक प्रामाणिक इत्यादि आप अर्थ संग्रह में श्रवण किए हैं वो दोष आ जाएगा। अस्मात् स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवादेन प्रणव सेवा फलम अमृतत्वं ब्रुवन् प्रणव सेवां स्तौति, इस स्मृति सिद्ध जो आश्रम फल है उन्हीं को अनुवाद पूर्वक ही प्रणव सेवा प्रणवोपासना का फल में क्या है वो अमृतत्व उसको कथन करता हुआ प्रणवोपासना की स्तुति किया जा रहा है। सिद्ध पक्ष प्रमुख है, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं एक सेठ है उसका नाम था पूर्व वर्मा, उस पूर्व वर्मा को आपने सेवा की तो क्या मिलेगा आपको कपड़ा दे देगा खाना पीना दे देगा 10-20 रुपए दे देगा नहीं या नहीं, ये तो होता है ना सेठों की नौकरी करने वाले को क्या मिलेगा कपड़ा लत्ता खाना पीना थोड़ा बहुत पैसा, अब राजा के यहाँ सेवा करने वाले को बहुत कुछ मिल सकता है, फर्क है ना दोनों, यही इसी प्रक्रिया से यहाँ पर जो आश्रम धर्म को पालन करने वाला ज्ञान रहित होकर केवल आश्रम धर्म को पालन करने वाले को क्या मिलेगा अन्नपान आदि के सब पुण्य लोग प्राप्त, और जो राज सेवा करता है प्रणव की सेवा कर ले प्रणवोपासना कर लिया उसको तो क्या क्या बहुत बड़ा फल मिलेगा अमृतत्व रूपी फल मिलेगा, इसको बताने के लिए पूर्ववर्माकृत सेवा को राजवर्माकृत सेवा की अपेक्षा से न्यूनाधिक दिखाता हुआ इसके अपेक्षा से उसका फल उत्कृष्ट कथन करने के लिए यह पूर्ववर्मा का सेवा का फल को कथन जो किया जाता है और राजवर्मा के फल का कथन की स्तुति के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार किया गया था पूर्ववर्मणा सेवा भक्त फल दान मात फला भक्त बने अन्नम अन्न और परिणाम ने वास कपड़ा इत्यादि फल मात्र देने वाला होता है। राजवर्मस्तु सेवा राज्य तुल्य फलाई थी राजवर्मा का जब फल होता है सेवा करने के बाद राज्य तुल्य ही फल प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझाओ प्रणवश्च तत् सत्यम परम ब्रह्म तत् प्रतिगत्वा और प्रणव क्या है वही सत्य है वही ब्रह्म है वही उस ब्रह्म का प्रतीक भी है तत् प्रतिगत्वा अतः सर्वश्रेष्ठ साधन है और सर्वश्रेष्ठ साधन को अन्य उपाधियों से बंद करके आप जो है नहीं करें इसे सामर्थ्य तो है लेकिन दूसरे के अधीन हो गया है? अब क्या हो गया बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम बार बार कहते आते हैं आप भगत उसको वो कहते उसको सरकार बार बार खींचती है हमारे यहाँ आ जाओ तुम हमारे यहाँ हम तुमको अमुक सलाहकार बना देंगे अमुक ये कर देंगे वो कर देंगे आपको जो अमुक पद दे रहे हैं हमारा काम और हमसे पूछते हैं महाराज क्या करूं मैं कहते कभी नहीं तुम सरकार के फंस जाओगे अब जो स्वतंत्रता पूर्वक तुम लेख लिख करके देश में जो तहलका मचाते हो जागृति लाते हो वो नहीं फिर केवल उनकी नीतियों का समर्थन ही तुमको लिखना पड़ेगा फिर तुम उनके नौकर हो गए ना नौकर हो गए हाँ तो गया इसी प्रकार यहां पर भी आप प्रणव को क्या कर दिए कर्मों का नौकर बना दिए एक तरह कर्मांग है सांगांग तो उद्गीता वही ओम बना दिए का मतलब क्या है एकदम जो है ना केंद्र सरकार का भी नौकरी नहीं बेचारे को एकदम जो है साधारण जो है बेसिक स्कूल प्राइमरी स्कूल का चपरासी बना दिया सही है ना उसके बराबर हो गया अब कर्म अपने आप में महान और उस कर्म का अंग हो गया साम साम का अंग हो गया उद्गीत उद्गीत का अंग कौन हो गया ओम उसकी उपासना करने जा रहे केंद्र सरकार राज्य सरकार मंत्री उस मंत्री मंत्रालय के अंतर्गत चपरासी कितना फर्क है और सीधा राजा है वो राजा को स्थिति में डाल दिया तो कहां पूर्ण फल दे पाएगा। इसलिए कर्म सापेक्ष ओम जो होता है वो क्या है एक तरह से अपना पूर्ण फल देने में प्रतिबद्ध हो गया वो बांध दिया गया संकुचित करो और अब कर्म निरपेक्ष जब करोगे वह प्रणव राजा के समान पूर्ण फल प्रदेश में समर्थ हो जाता है। इसे तेज देवाक्षरम ब्रह्म इत देवाक्षरम परम इत्यादि आम नाथ काट के इत्यादि कठोपनिषद में समय पर कथन कर दिया गया है। इसे युक्तम तत् सेवा तो अमृतत्वम इसे तादृश ओम की उपासना करने से उस ग्रहण करने से उस निष्ठा रखने से मोक्ष मिलेगा कहना उचित ही होता है। अब मीमांसाकार आएंगे भाई पहले कहते महाराज ये तो नहीं हो सकता आपने जो अर्थ किया वो इष्ट नहीं है अत्राउ की यहां जो है कुछ लोग पूर्व पक्षी लोग कथन करते हैं मीमांसक है मुख्य रूपेणा और वृत्तिकार पक्ष यहां पर वृत्तिकार ही बोल रहे हैं मीमांसा को आधारित बनाकर मीमांसा को आधार बनाकर वृत्तिकार अपना मत को प्रस्तुत निरपेक्ष सापेक्ष क्या बोल रहे बार बार बोल दिए सापेक्ष अमृत तो देवताओं को मिलता है पुण्य लोक फल है वो ओम की उपासना प्रति यहाँ पर प्रतीक उपासना जैसा नहीं है ज्ञान से मोक्ष होता है ओम से ज्ञान मिलेगा ओम की उपासना करो तो ओम क्या है ब्रह्म का प्रतीक है ब्रह्म का नाम भी है इसलिए ना एतदारम श्रेष्ठम एतदारम परम ऐसे क्यों दे रहे हैं यहाँ ओम की उपासना से तात्पर्य ओम ही ब्रह्म करके जानना ऐसे करने से क्या तो तुम ब्रह्म हो जाओगे स्वास क्यों जिसकी उपासना करोगे तब भाव को प्राप्त होगा ना देवता की उपासना किया तो क्या हो जाओगे देव भाव को प्राप्त करोगे अब ओम की उपासना किए तो क्या हो जाओगे ओम ही हो जाओगे ओम क्या है ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म ही हो गया। इसलिए ये कालसा विलक्षण प्रक्रिया है जिसे कहने के लिए ओम की उपासना है लेकिन वो अंत में कहां ले जा रहा आपको संवाद भ्रम के समान संवाद भ्रम यही होता है भ्रांति से चलाओ मिला उसको असली चीज उसी तरह कहने के लिए उपासना है, किंतु वास्तव में पहुंचा रहा है आपको शुद्ध स्वरूप में ही। इसलिए यहां पर उपासना शब्द नहीं प्रयोग किया, शब्द भाषकर क्या प्रयोग कर रहे हैं, सेवा, प्रणव सेवा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। प्रणव का सेवन किया उसने, सेवन किया मतलब क्या, उसका अभ्यास किया, निष्ठा किया, उसके तत्व का चिंतन किया, अर्थ का चिंतन किया, ब्रह्म अभेद रूप में उसके जो है चिंतन कर रहा है। तो करते करते ब्रह्माकार वृत्ति ओम आकार वृत्ति के माध्यम से ब्रह्माकार वृत्ति होकर ब्रह्म स्वरूप स्थित हो जाता है। यहाँ भी कहेंगे अभी आएगा सब शास्त्र, आपकी सारी बात वृत्तिकार के मत के माध्यम से ला रहे, अभी सब बोलेंगे इस बात। इसलिए पूर्वाश्रमियों को कहेंगे वो तो अज्ञान रहित था, इसलिए अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं है, पंडितों को प्राप्ति है, ये ज्ञान से ही होता है। अब यह सारा विचार आएगा, स्वयं पूर्व पक्ष में लाएंगे आपके बात में ज्ञानादि तो मोक्ष, अगले पन्ने का देखो अंत में ना, ज्ञानाद मोक्ष जो सर्वोपनिषद पूर्व पक्ष बोल रहा है 149 में, यहाँ 149 में नहीं है अंतिम पंक्ति भाष्य में, आपके सारा शंकाएं आ रहे पूर्व पक्ष में रख रहे भाष्यकार आपकी बातों को, और फिर कहेंगे वृत्तिकार को जवाब देंगे सिद्धांत में कि वास्तव में क्या कहना चाहते, उस आशय को ग्रहण करो, भाव को, इसका तात्पर्य को ग्रहण करो। अत्र चतुर्णाम आश्रम नाम अविशेष स्वकर्म अनुष्ठान पुण्य लोक लोकता ये उक्ता ज्ञान वर्जिता नाम सर्वेत पुण्य लोक भवंती थी। चतुर्णाम आश्रम नाम वो कहते चतुर्णाम आश्रम नाम, यह गड़बड़ कर सन्यासी को भी घटित लिया इसके अंदर, चारों आश्रम में उनको ले रहा है वो, इसलिए पूर्व पक्ष है ये तीन आश्रम, जैसे सिद्धांत बोलते तीन आश्रम पुण्य लोक है, और एक जो है विद्वत सन्यासी हो तो, नहीं तो अविद्व सन्यासी को तो हमने उसी में डाल दिया, तीन आश्रम कोटि वो सन्यासी ही नहीं, वास्तविक नहीं है, वास्तविक सन्यास आश्रम नहीं, आश्रम धर्मात्म निष्ठा रखने वाला। तो स्वकर्मानुष्ठान पुण्य लोक कहता, स्वकर्मानुष्ठान के माध्यम से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, यही यहाँ पर कहा गया है। लेकिन ऐसे कौन है ये, कद ज्ञान वर्जिता नाम, इन सब ज्ञान से रहते हैं सर्वहित पुण्य लोक बनती थी, इस वाक्य के द्वारा कहा गया है। नाद परिव्राट अवशेषिता, भाष्यकार ने क्या था ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में अवशिष्ट कहा था ना, वहां पर अनुक्त अवशिष्ट तू अनुक्त परिव्राट ब्रह्म संस्तो, ये भाष्य की पंक्ति थी, भाष्यकार ने कहा था जो अवशिष्ट है अनुक्त है ऐसा जो विद्वत सन्यासी, उसी को लेना ब्रह्म संस्त, उसका खिलाफ उर्पक्षी कहता है यहाँ पर कोई ऐसा अवशिष्ट नहीं है जिसको तुम अलग करके ब्रह्म संस्त में घटा रहे हो। नात्र किंचित परिव्राट आदि अविशेषिता अवशेषिता परिव्राज ज्ञानम यमा नियमाश्च तपेव इति, परिव्राटक को भी ज्ञान जो मिलता है ऐसे थोड़ी मिलेगा, उसको भी यम नियम तप सब पालन करना पड़ेगा, इसलिए वो भी इन चार के अंतर्गत दिया गया, इन्हीं के अंतर्गत गुजा उनको भी, वो ज्ञानी है, ज्ञान भी कहां से मिलेगा उसको, ज्ञानम अपि परिव्राजक के अंदर जो ज्ञान के प्रति यम नियम आदि तप को भी पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे तपेव द्वितीय तपशब्द ने परिव्राट तापसौ गृहित, इसे तपेव द्वितीय यही पर क्या है तपशब्द के द्वारा परिव्राट और तापस दोनों को ग्रहण करनी चाहिए। यद्यपि भाष्यकार ने परिव्राट वा कहा था, इन परिव्राट कौन भाष्यकार स्पष्ट करते न तो ब्रह्म संस्थो आसुर मात्र ब्रह्म संस्था ये कहा था, पूर्व पक्ष क्या लेना चाहता है वो ब्रह्म संस्थ को भी उसी में ले लो, ब्रह्म संस्थ को भी युद्ध सन्यासी को भी इसमें ले लेना चाहिए। अतः तेषामेव चतुर्णाम यो ब्रह्म संस्था, इसे उन्हीं चारों में से जो वास्तव ब्रह्म संस्थ हो जाता है प्रणव सेवक स्वमृतत्वमिति सेवा, वो जो प्रणव सेवक ब्रह्म संस्थ हो जाए वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, ये उसने करने की चेष्टा। चतुर्णाम अधिकृतत्व विशेषा ब्रह्म संस्कृति अप्रचिदा, क्योंकि चारों आश्रमियों के लिए प्रणव का अधिकार है, सभी को प्रणव का अधिकार है सामान रूप में, चतुर्णाम भी अधिकृतत्व अविशेषा सामान्य रूप से चारों को जो है प्रणव का कर्म निरपेक्ष प्रणव का अधिकार है, क्यों ब्रह्म संस्कृति अप्रचिदा, और चारों के ब्रह्म संस्थ होने में कहीं प्रचिद भी नहीं, ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम भी होकर के कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य आश्रम कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, जवान प्रस्थ आश्रम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। अप्रचिदाच्च स्वकर्म छिद्रित ब्रह्म संस्थायाम सामर्थ्य भक्ते है। स्वकर्म का त्याग, स्वकर्म छिद्र मैंने स्वकर्म का परित्याग करने मात्र से उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्रह्म संस्था की प्राप्ति हो जाएगी और सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। फिर किसी भी आश्रम में रह रहा हो, जिस दिन उसका विवेक वैराग्य हो गया वो कर्म को त्याग देगा और ब्रह्म संस्था हो जाएगा। वराद शब्द ब्रह्म संस्था शब्द परिवराज की जूड़ और ये वराधिकरण न्याय ला रहे हैं, मीमांसक को कब्बल ले रहे, सहयोग ले रहे हैं। यहाँ पर ये वराधिकरण एक अधिकरण है, शब्द और वरा शब्द का अनेक अर्थ हो सकता था। वरा शब्द से आप जो जंगली स्वर भी लेना या जो है ग्राम स्वर को लेना मर्जी थी, जो सबसे दीर्घ शुभ को लेना है या जो जो है सातु उसको लेना है ये वो भी निश्चय नहीं हो रहा था। अगर आर्य मृक्षाधिकरण इसको कहते हैं, आर्यो में अलग ढंग से प्रसिद्धि है, मृक्ष में अलग ढंग से प्रसिद्धि है, किस प्रसिद्धि के अनुसार शब्दार्थ लेनी चाहिए, तब निर्णय की आर्यो में जो प्रसिद्ध है उसके अनुसार लेनी चाहिए। आर्य में योग की प्रसिद्धि क्या है, जब सारे फसल कट भी जाए इन्हें फसल जो हरा भरा रहता है जो उसी का नाम जौ है, उस जौ को ही लेकर हवन करना चाहिए, अन्य जो प्रसिद्धार्थों को नहीं लोक प्रसिद्धार्थों को त्यागना चाहिए। अतः यवादी शब्दों को जैसा आर्यो में प्रसिद्धि के अनुसार रूढ़ कर दिया गया था, उसी प्रकार से या ब्रह्म शब्द को आर्यो में प्रसिद्धत्व केवल सन्यासी मात्र विद्वत सन्यासी मात्र रूढ़ करना उचित नहीं है ऐसा पूर्व कहता है। यवारे शब्दों के समान यव वराह आदि शब्दों के समान ब्रह्मसंस शब्द को परिव्राजक मात्र में रूढ़ कर देना उचित नहीं है। ब्रह्मणी संस्थिति निमित्त उपादाय प्रवृत्ता के ब्रह्म में सम्य स्थिति रूपी निमित्त को लेकर के यह शब्द की प्रवृत्ति हुई है। ब्रह्मणी सम्य स्थिति से ब्रह्म संस्था, इसलिए पंकज आदि शब्द के समान मान सकते हैं, कदे वो भी नहीं हो सकता। नहीं रूढ़ी शब्द निमित्त उपादते, रूढ़ी शब्दों को किसी निमित्त की अपेक्षा कभी नहीं होता। सर्वेशांच ब्रह्म स्थिति रूपोपदेते और सभी को ब्रह्म स्थिति का अधिकार है और सभी के सभी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यत्र यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि संस्थिति तस्य तस्य निमित्तवदो वाचकम संतम ब्रह्म संस्थ शब्दम परिव्राढ़ेक विषय संकोचे कारणाभावात निरुद्धम अयुक्त। कहते देखो जहां जहां निमित्त है वहां वहां यत्र निमित्तम अस्ति ब्रह्मणि संस्थिति ब्रह्म सम्यक प्रकार का स्थिति रूपा निमित्त जहां जहां प्राप्त हो जाता है तस्य तस्य निमित्तवतो तत्र निमित्तवान को ही ब्रह्म सत्शब्द प्रयोग होना चाहिए, उसका वाचक होकर के ब्रह्म सत्शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा करता हुआ परिव्राट ऐसा जब हो सकता है तो परिव्राट मात्र एक विषय में संकोच करने के प्रति कोई कारण न होने के कारण से आप इस तरह से शब्द को एक विशिष्ट आश्रम में निरोध करना संभव नहीं है। रूढ़ी पक्ष में एक और दोष भी दे रहा है, सब पूर्व पक्ष चलेगा का पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्र अमृतत्वम के पारिव्राज्य जो आश्रम है उसके धर्म मात्र से अमृत प्राप्ति हो सकती है। यदि ऐसा है फिर तो ज्ञानानर्थक ज्ञान की अनर्थकता का प्रसक्ति हो जाए। पारिव्राज्य धर्म युक्तमेव ज्ञानम अमृत साधन निश्चित, यदि कहो पारिव्राज्य धर्म से युक्त जो ज्ञान है ना वही अमृतत्व का साधन होता है, केवल ज्ञान नहीं, ऐसा भी कहना ठीक नहीं। आश्रम धर्मत्व विशेषार्थ, विशिष्ट में भी धर्म तो रह गया ना, ऐसे धर्म के द्वारा ही हो रहे हो कहो ज्ञान के द्वारा क्यों करो, ज्ञान विशिष्ट धर्म ने दिया, केवल धर्म ने नहीं दिया तो धर्म नहीं तो दिया ना, किसी ने विशिष्ट होकर दिया भले, अर्थात केवल ज्ञान तो मोक्ष जो है साधन नहीं रह गया। यदि आप रूढ़ी कर दोगे परिवराट ब्रह्म संस्था परिवराट रूढ़ कर दोगे और जो कर आश्रम धर्म से रहित है वो, फिर तो समस्या बड़ी हो जाएगी। ज्ञान से मोक्ष नहीं हुआ और प्रणव मात्र को लेकर बैठा हुआ है, और प्रणव क्या है आश्रम धर्मांतर्गत है, प्रणव का ही चिंतन करना संन्यास आश्रम के धर्म का एक हिस्सा, ठीक है भिक्षा भी नहीं कर रहा है उसे भिन्न क्यों कर रहा है, इन प्रणव को लेकर चिंतन करना भी आश्रम धर्म ही है। उस धर्म को लेकर के किया और ज्ञान से विशिष्ट धर्म को लिया है तो धर्म से मोक्ष माननी चाहिए स्थिति में। आश्रम धर्म तो विशेषात धर्म व ज्ञान विशिष्ट हो अमृत साधनम, क्योंकि धर्म ही ज्ञान विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट धर्म अमृत साधनम इति एतदेव सर्वाश्रम धर्माणाम विशिष्टम, और ये सभी आश्रम के धर्मों में भी समान। किसी भी आश्रम वाला प्रणव रूपी धर्म को ले लेगा और सुभाषम धर्म की पालन कर देगा गृहस्थ आदि, तो उसके मोक्ष हो जाएगा। यह आपत्ति भी न च वचनम अस्ति, और ये भी कोई वचन नहीं कहीं संसार में, ये परिव्राजक ब्रह्म संस्थस्य मोक्ष धान्य सामने, जो सन्यासी परिव्राजक है ब्रह्मनिष्ठ है उसी को मोक्ष होगा, गृहस्थ ब्रह्मनिष्ठ को मोक्ष नहीं होगा, ब्रह्मचारी के ब्रह्मनिष्ठ को मोक्ष नहीं होगा, ऐसा कहीं भी कोई वचन नहीं है। नान्यशामिति अभी वचनम नास्ति ज्ञानाद् मोक्षित सर्वोपनिषदा सिद्धांता, और ज्ञान से मोक्ष होता है ये सकल प्रसिद्ध सिद्धांता, वह सिद्धांत भंग हो जाएगा यदि प्रणव को ग्रहण करके चलने वाले को भी मुक्त मोक्ष प्राप्त कथन कर दोगे तो है ना आपकी विषमता। तस्मात् यह एव ब्रह्म संस्था स्वाश्रमित कर्मवदाम स्वमृतत्वमिति, इसे जो कोई भी आश्रम वाला हो ब्रह्म संस्थ हो और अपने अपने आश्रमित कर्मों को अनुसरण कर रहा है पान कर रहा है वो अमृत को प्राप्त करता है, यही अत्याविष्ट है यदि चेत नो, तब सिद्धांत देकर ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमने जरूर कहा है प्रणव सेवा प्रणव उपासना से अमृत मोक्ष है ऐसे, और प्रणव की उपासना का स्तुति करने के लिए ही वो तीनों आश्रमों की व्यवस्था उनका पुण्य लोकारिक कथन किया, जैसा हमारे कथा व कथन को सुनकर शब्दार्थ को सुनकर जो वहां के श्रुति के मंत्र का साधारण वाक्यार्थ को लेकर के आपके मन में बहुत शंकाएं हो गए, ये बात तो उचित है, लेकिन उसको वास्तविकता पर्याप्त ग्रहण कीजिए तो सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएगी। कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय विरोधा, सबसे पहली बात है आश्रम धर्म भी कह रहे हो और प्रणव को भी पकड़ने की बात कह रहे हो, दोनों हो नहीं सकता है, जो कर्म का निमित्त जो प्रत्यय और विद्या का जो प्रत्यय दोनों में परस्पर भयंकर विरोध है। कर्म का निमित्त होता प्रत्यय में भेद की अपेक्षा है, विद्या का निमित्त होता प्रत्यय में अभेद की अपेक्षा है। प्रणव को पूर्ण रूप में वास्तव में कर्म निरपेक्ष प्रणव उपासना करनी है, वो प्रणव क्या है साक्षात ब्रह्म ही है, इतने आलम ने सृजित आलम परम के आधार पर क्या है वही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म भी है वो अपर ब्रह्म भी का है, और अपर ब्रह्म को लेकर चलोगे तो पुण्य लोका भवंती, वो क्या हो गया कर्म सापेक्ष प्रणव उपासना, वहां प्रणव अपर ब्रह्म रूपा प्रणव है, और यहां जो प्रणव कह रहे हैं पर ब्रह्मात्म प्रणव को कह रहे हैं, इसका चिंतन मनन स्मरण आदि करना क्या है अंत तो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला है, स्वरूप में निष्ठा हो जाती है, इसलिए उसमें से काफी अंतर है, तब वहां के लिए अधिकार अलग है यहाँ का अधिकार अलग है, वहां जो ज्ञान चाहिए वो अलग है, यहाँ जो जो अपना जो प्रत्यय है विचार है मैं क्या हूँ ब्राह्मण क्षत्र जरूरत है और यहाँ जरूरत नहीं है, दोनों में अंतर है, इसे कर्तादि कारक क्रियाफल भेद प्रत्यवतम ही निमित्त उपादय इदम कुरु इदम मा काशीर इदि कर्म विधि प्रवृत्ता, जो कर्म की विधि आज प्रवृत्त हुई है वो कैसी होती है कर्तादि कारक क्रिया और फल भेद का ज्ञान वाला जो पुरुष है उसके प्रति इन निमित्तों को लेकर के इसको करो इसको मत करो, इस प्रकार से विधि निषेध संबंधी सारी कर्म विधियां प्रवृत्त होती है, निमित्तम न शास्त्र कृतम, और वो निमित्त शास्त्र कृत नहीं है, शास्त्र ही नहीं कहता है तुम ब्राह्मण हो, शास्त्र कृत नहीं है, शास्त्र ही नहीं करता है तुम कर्ता हो, शास्त्र ने नहीं कहा तुम गृहस्थ हो, आपने स्वीकार किया गृहस्थ धर्म को, आपने स्वीकार किया अपने आप में ब्राह्मणत्व को तो ठीक है, आपने अपने आप को ब्राह्मण माना गृहस्थ माना आप ये काम करो, श्रुति इतना ही कहती है जो स्व के द्वारा आप अपने से जो स्वीकार कर चुके हो ब्राह्मणत्व या वर्ण आश्रम धर्मों को जो आपने मान रखे हो उसके लिए विधि नियम बताता क्यों शास्त्र, शास्त्र कभी आपके अंदर ब्राह्मणत्व को लाता नहीं है, आप अपने आप में ब्राह्मणत्व मान लिए हैं उसके अंदर आपको संस्कारों को कर्मों को बताना शास्त्र बताना, इसलिए कहते हैं ये जो निमित्त है ना कर्तादि कारक क्रिया और फल इतने जो निमित्त है उन निमित्तों को शास्त्र ने कभी बनाया नहीं है, क्योंकि शास्त्र को पहले बोल चुके हैं वैसे वो किसी चीज का कारक होता है तो ज्ञापक शास्त्र ज्ञापकम न तो कारकम पहले बोल चुके हैं, सर्व प्राणी सुदर्शना सभी प्राणियों में चीज देखने को मिलता है, हम भले मनुष्य अपने आप में लड़ते हैं ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्रों का आपस में लड़ाई हो जाती है भयंकर जो है जात पात भेद देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में आप देखिएगा शास्त्र जब पेड़ों में वर्णन किया ब्राह्मण क्षेत्र विशेष पशुओं में वर्णन किया किस प्रकार गाय को ब्राह्मण गाय माना जाए किस प्रकार की गाय को जो है क्षेत्रीय गाय मानी जाए सब वर्णन, रुद्राक्ष पेड़ के बारे में तो वर्णन किया उसके बीज को देखने समझ में आ गया ये कौन सा पेड़ उसका बीज में अंतर किया है रुद्राक्ष किस प्रकार का फल है, किस प्रकार का बीज होता है, उसके हिसाब से कहेंगे ब्राह्मण रुद्राक्ष है, क्षत्रिय रुद्राक्ष है, वैश्य रुद्राक्ष, शूद्र रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जाबर उपनिषद पढ़िए पता चलेगा। और एक है बृहद जाबर उपनिषद में जहां भस्म बना विभूति बनाने की प्रक्रिया का वर्णन आया, वहां गाय का वर्णन आता है कि किस प्रकार की गाय को जो ब्राह्मण गाय मानी जाएगी, उसी का गोबर से कंडा वाला बना करके आपको भस्म बनाना चाहिए, यानी कि जिस किसी गाय गोबर उठा के लाया काम चालू कर, वो भस्म का भी अपनी महत्व है। इसलिए कहते ऐसे ही चीज से बनाओ, ब्राह्मण गाय के ही गोबर से बनेगी, दूसरे से नहीं बन सकता। यही तो करे ना, नहीं उनमें भी है, उनमें तो शास्त्र में विधान नहीं, नहीं शास्त्र के मैं केवल प्रमाण दे रहा हूँ, शास्त्र केवल प्रमाणित करते सभी में है ये वर्णाश्रम धर्म, शास्त्र का ही कथन कर रहा है, शास्त्र वहां पर ये नहीं कर रहा है, शास्त्र पहचाने का तरीका बता दिया। जैसे यहाँ पर भी क्या ब्राह्मण का पहचान क्या है, जन्म से नहीं ना, शास्त्र क्या कहता है, जो इन धर्मों का पालन करते वो ब्राह्मण वर्ण का है, ब्राह्मण जाति अलग, ब्राह्मण वर्ण अलग, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था क्यों दिया, किसी तरह पहचान इसलिए विश्वामित्र क्षेत्र घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण तो प्राप्त कर दिया, कैसे प्राप्त किया, ये जन्म से ही सब तय हो जाए, फिर कैसे हुआ, वो व्यवस्था केवल दिया, जो अपने अंदर ब्राह्मण तो मानता है उसको ये पालन करनी चाहिए, जो अपने अंदर ये मानते हैं तो वैसा होगा, इसे जिस वृक्ष में ब्राह्मण है उस वृक्ष का फल ऐसा ही होगा, इतना ही साथ दिया, ये नहीं कहता नहीं, शास्त्र में आपने आरोपित में स्वीकार क्या हो रहा है, आपने अंदर जैसे पहले जन्म को लेकर आपने मान लिया मैं ब्राह्मण हूं है ना, उसके आप शास्त्र आपको लागू हो गया, शास्त्र तब लागू हो रहा है जब आप पहले मान लेते फिर व्यवस्था लेता है, उस व्यवस्था के आधार पर जब पालन नहीं कर पाए फिर आप अन्य वर्णों को कुटी भी चलेगा, तब समाज निर्णय करता है शास्त्र के अनुसार, भाई भले तुम्हारा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ किंतु तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, भले तुम्हारा घर में जो जन्म जो है क्षत्रिय घर में हुआ, लेकिन शास्त्र के अनुसार तुम्हारा जो गुण क्रिया कलाप व्यवहार सारी चीज क्या है, क्या है ब्राह्मण का है, तुम ब्राह्मण हो, ये तो विश्वामित्र का सारा खेल है वहां पर, वो कहते मेरे अंदर मैं भले क्षत्रिय घर में जन्म लिया हूं, मैं अपने आप क्षत्रिय तो मानता था, उसके अनुसार मैं क्षत्रिय धर्म का पालन भी करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ब्राह्मण तो प्राप्त करने के लिए आवश्यक धर्मों को स्वीकार किया और उसको पालन किया, इसलिए मुझे ब्राह्मण मानना चाहिए, मुझे ब्रह्म ऋषि बोलना चाहिए, तुम क्यों नहीं बोलते हो, वजिट को बोला तुम सर्टिफिकेट दो, हम नहीं दोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्या हम तो पालन कर रहे हैं ना, हमने अपने अपने आप में ब्राह्मण तो मान लिया, ब्राह्मण तो मानकर संसार धर्म भी पालन कर रहा हूं, फिर क्यों नहीं मानोगे, अंत मानना पड़ा थे भी, इसलिए हाँ कर दिया गया लास्ट में, केवल इंद्रा अहंकार थोड़ी थी जो रुका उठा रहा था, अहंकार दूर हुआ था उसको क्यों, तो इसी अनेक दृष्टांत इस प्रकार के जो दिए हैं श्रुति स्मृति पुराणों में इसलिए ही दिया गया है, इसलिए कहते हैं ये शास्त्र नहीं हो सकता, सर्व प्राणी दृष्टा सकल प्राणी में देखने को, ये जो बोल नहीं पाते हैं पशु पक्षी पेड़ पौधा वगैरह, इसलिए हम शास्त्र के द्वारा ज्ञापन कर लेते हैं कार्यान्मिया, कि बहुत सारी चीज ऐसे होती ना कार्य के आधार पर अनुमान करना पड़ता है, और अनुमान करने के लिए हमारा क्या है प्रमाण, लिंग क्या है, शास्त्र हमको मदद कर, सर एक विद्या मातृविदम सर्व ब्रह्म विदम सर्व शास्त्र जन प्रत्यय विद्यारूप, ये जो शास्त्र जन प्रत्यय कैसे विद्यारूप है वो ऐसा है इत्यादि देखेंगे।